राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 20 नवंबर 1994 ईस्वी को प्रातः 9 बजे पीतमपुरा दिल्ली में दिया गया। राम। तीन शक्तियां है जो जानने की शक्ति है वो तो लगानी चाहिए आत्मा में, मैं क्या हूँ, और मानने की शक्ति लगानी चाहिए परमात्मा में, मान दे परमात्मा है, और करने की शक्ति लगानी चाहिए सेवा में, करने की शक्ति अर्थ लगाते हैं नहीं, ये गलती है। कभी इससे आदमी को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उल्टा काम कर दिया, अब कैसे मिलेगा। करने की शक्ति केवल दूसरों के हित के लिए, सेवा के लिए ही मिली है, संग्रह और भोग के लिए नहीं है। ये संग्रह और भोग में लगा दी करने की शक्ति, गजब हो गया। अब इससे उद्धार कभी नहीं होगा, कभी शांति नहीं मिलेगी। बड़ी हजारों ब्रह्म हो को मर जाए तो भी ये शांति मिलेगी, उल्टा रास्ता कैसे मिलेगी शांति। तो करने की और मानव करना हित करने के लिए, वो काम करना अपने लिए, संग्रह अपने लिए, ये इसमें लगाई हुई है शक्ति प्राय मनुष्य सबकी ही। करने की शक्ति बस संग्रह इकट्ठा करना, शुभ भोगना, ये पशुओं से ढूंढना अमर है इसमें। कलर बदलना नहीं, ठीक है, नहीं कदार भाई, मैं बात कर रहा हूँ, एक वो एक नई बात आई है जो याद आ गई। तो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम। करने की शक्ति थी, वो करने की शक्ति लगा दी अपने लिए। करने की शक्ति थी सेवा करने के लिए, सेवा करना। तो सेवा दो तरह से होती है, एक तो हमारे सेवा करना मानो शरीर को सुख पहुंचाना, दूसरों का हित करना, दूसरों की सुविधा करना, दूसरों का आदर करना, दूसरों को भत्ता देना, ये सेवा करना होता है। और वो शब्द अपने लगा दी, ये भी सेवा करना ही है। सेवा दो तरह, एक तो क्रिया की सेवा, एक पदार्थों की सेवा। क्रिया की सेवा हमारे काम धंधा कर दिया, जल भर दिया, स्नान करा दिया, भोजन करा दिया, या क्रिया करके सेवा करनी। एक उनको देना, भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया, उनको विद्या दे दिया, चीज दे दी। तो वस्तुओं के द्वारा सेवा होती है और क्रिया के द्वारा सेवा होती है। ये दोनों काम था सेवा दूसरों की करने के लिए। अब इन दोनों को लगा दिया अपने लिए, पदार्थ संग्रह करना और भोग भोगना, ये उल्टा। अब इस उल्टा होगा नहीं, इस दृष्टि चलते रहो, बोले हजारों लाखों करोड़ों जन्म हो जाएगा तो ही उद्धार होने का है ही नहीं, क्यों पूरे पहले आरंभ से ही उल्टा हो गया। अब कैसे उल्टा होगा, अब बहन है कितना रुपया हो गया, इतना भोग बना, ऐसा आराम कर लिया, ऐसा सामग्री खूब बना ली नहीं और खूब इकट्ठा संग्रह किया। आज तक इतिहास में कोई भी सुखी हुआ हो तो मेरे को बताओ, इतने बैठे हुआ फिर बता देना भाई, खोज करके इतिहास को देख करके, कोई सुखी हो सकता नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, चार बात आज तक इस बात से कोई सुखी हुआ नहीं और कोई सुखी है नहीं और कोई सुखी होगा नहीं, तीन बात, और हो सकता नहीं, इतनी अकाट्य बात है। ये दोनों लगाने चाहिए सेवा के लिए। मनुष्य है, दूसरी पार्टी में अवसर होता है, दुनिया के लिए होता है, दुनिया उसे लिए होती, शहर की दूसरी पार्टी का अध्यक्ष शहर की सुविधा के लिए है, शहर उसके लिए नहीं है। जेल में जितने जेली रहते हैं वो जेलर होता है, वो जेलियों की सुविधा के लिए होता है, जेलियां जेली उनके लिए नहीं होता है कि सत्ता को आप लोग कुछ कराओ, ऐसे मनुष्य है, ये तो जेल में है, सब जितने जीव जंतु सब जेल में है, इनकी सुविधा के लिए है, मार मार खा जाओ और कर जाओ रुपया कर। ये बिल्कुल उल्टा रास्ता है, उल्टा फल होगा, उल्टा फल कभी नहीं होगा, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। जो बुद्धिमान रास्ते बढ़ाए है वो नाश करने के लिए नहीं है। ये छोटे बालक अगर आप बड़े हो तो छोटे बालकों को लाल प्यार करने के लिए आप हो, और छोटे बालक मार पूट कर रहे आप नहीं हो, तो आपसे कम बुद्धिमान है, उसे आप सेवा लेने के लायक नहीं हो, सेवा करने लायक हो, और तभी भगवान से सेवा चाह सकते हो, भगवान की कृपा आप मांग सकते हो। और आप अपने से छोटों पर कृपा नहीं करो तो भगवान की सेवा के अधिकारी, कृपा के अधिकारी हो ही नहीं, आप हो ही नहीं सकते किसी तरह से। कैसे हो सकते हो? जो आप अपने छोटों पर दया नहीं करते, आप अपने पशुओं पर मछली भी खा दो, अंडा भी खा दो, मनुष्य को मार दो, इनको भी मार दो, मनुष्य की नाश कर दो, पैदा ही मत होने दो, नियोजन कर दो, इतने पैदा कर दो, बहुत उल्टा भयंकर उल्टा रास्ता है, इसका भयंकर दुख होगा होगा होगा, कोई ब्रह्मा जी भी टाल सकेंगे नहीं, ऐसा उल्टा रास्ता पकड़ा है। आप तो जानते नहीं, इंद्री मानते नहीं, अब क्या किया जाए? तो आप स्वयं जानते हो ठीक हो जाए, नहीं तो जानकार की मान लो ठीक हो जाए, दूसरे की कहना मानता नहीं, आप जानता नहीं, क्या ऐसा होगी? ये बात है। तो ये दोनों सेवा करने के लिए है, पदार्थ और क्रिया। शरीर में खटकर आप बुद्धिमानी आपकी है, बुद्धिमानी नाश के लिए नहीं है, बुद्धिमान नाश से बम पैदा करना ये महान दुरुपयोग है। बुद्धिमानी के बम कैसे पैदा करेगा? तो बुद्धिमानी दूसरों के हित करने के लिए है, मारने के लिए है? आप बड़े हो, मनुष्य मनुष्य सबसे बड़ा माना गया है, मनुष्य मनुष्य की सेवा कर सकता है, पशु पक्षी आदि संपूर्ण जीव जंतुओं की सेवा कर सकता है, मनुष्य उनके लिए उपयोगी हो सकता है, और मनुष्य अपने लिए अपना उद्धार कर ले, कुछ चिंता मत करो भाई, तुम मन बड़ बढ़ना है, चल बात करने दे मेरे को, दिन मत डाल। मनुष्य अपने लिए उपयोगी हो सकता है, जगत के लिए उपयोगी हो सकता है, और भगवान के लिए उपयोगी हो सकता है, भगवान की तृष्णा, भगवान की आशा, भगवान की कमी को पूरी कर सकता है मनुष्य। सुना? भगवान की कमी को। हाँ। भाव के भूखे है मगर सुना कि नहीं? भूखे तो भूखे को रोटी देना कैसे करनी है? बोल भगवान भूखा है। मनुष्य कितना होता है, है? दुनिया की सेवा कर सकता है, अपनी सेवा कर सकता है, भगवान ही भूख दूर कर सकता है, ये इतना बड़ा है। आज मार काट में लगा है, पैदा तो होने नहीं देना, है जो मार देना, एक दो काम किया है, पशु पक्षी मछलियां अंडा देना मार देना, और मनुष्य को पैदा नहीं होने देना, नाश के दो ही उपाय तो बढ़िया, फैल रूप मार दे रहा हूँ और पैदा नहीं हो देना, खत्म हो जाएंगे और क्या होगा इसका नतीजा? ये पकड़ा है तो आपके तर्क है, अब आपके विचार हो, ये तो आपकी समस्या बताइए। आप कहते हो हम तर्क तर्की हो गए, हमने ऐसी बढ़िया बात पूछी महाराज, मामूली नहीं है, बड़ी बढ़िया बात पूछी है। क्या पूछी महाराज जी? हम पैदा तो हुए है, अब सब चुप रहना भाई, अब बोलने की बारी मेरी है। मैं बोलूंगा, भारी है आपका, आप बोल देते आप। ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई। अच्छा, क्या प्रश्न था? प्रश्न ये है कि पैदा तो बोलो बोल में, अच्छा, जो छोटे ठाकुर जी बहुत छोटे हैं। अब दुनिया मात्र जिसको ईश्वर माने उसको छोटा सा माने, नहीं थोड़ा परिश्रम हो जाए, आप सेवा करिए भगवान का भी पधारे तो भोजन लगाओ, भोग लगाओ, फिर थोड़ी सेवा पर भगवान पधार गए, भगवान झूले में पधारे तो झूले में परिश्रम हुआ, फिर भोग लगाओ, मान फिर भूखा हो जाए, भूखा हो जाए, ऐसे कुल में पैदा हुए ठाकुर जी के, और मैं पढ़ गया हो गया पार के, अब मेरा मन बदलता नहीं। तो मैंने बात कही कि श्रद्धा लोग, वो जो है श्रद्धा लोग, तो श्रद्धा लोग कल्याण हो सकता है, और तार्किक कल्याण हो सकता है, जगत को सत्ता माने उसे कल्याण हो सकता है, और सत्य असत्य माने उसे कल्याण हो सकता है, तो भगवान को एक माने कल्याण हो सकता है सबका। अच्छी बात बताई। तो आगे के लिए क्या है, अब आपके विषय पर आ जाता हूं मैं। आपको पूछा कि बचपन में आप थे वही हो दूसरे हो, कैसे वही हो, तो शरीर वही है कि बदल गया, कैसे बदल गया, बात ठीक है ना। अब जानते हो, अब मस्तिष्क प्रधान विवेक आदमी विवेकी मस्तिष्क प्रधान तर्क प्रधान उस बात में एक आवश्यकता है, पकड़ बात को पक्की पकड़ना चाहिए तो निहाल हो जाओगे। आप शरीर नहीं हो, शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, आप शरीर के नहीं हो, ये बात आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए। तार्किक हो असली तब तो, नहीं तो धुलमुल हो तार्किक नहीं हो, धुलमुल का नहीं होता। इधर उधर गंगा गए गंगादास, दुमना गए दुमनादास, उसका नहीं होता उद्धार। तर्क में तो तर्क में प्रधान, मैं वही हूँ जो बचपन में था, और शरीर वह नहीं है, इस बात से शरीर के साथ मैं नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। महाराज देह अध्यास मिट जा, सर्वे दोषा प्राप्त भवंती, देहाभिमानी नहीं सर्वे दोषा प्राप्त भवंती। शास्त्र में लिखा है कि देह का अभिमान होता है, मैं देह हूँ, मेरा देह है, कोई दोष बाकी नहीं रहेगा, सब दोष हो, नरक दुख संताप सब हो गए, और ये दो हो गया कोई नहीं होगा, मुक्त हो जाएगा। इतनी बात आपका मानता नहीं तो चलाओ, अपना है तो चलाओ अपने मर्जी मुताबिक, और न चला सको तो मेरा नहीं है। दो बात में तीसरी बात बताओ, आप इतने बैठे हो, मेरा भी मानते हो मानता नहीं, खस खस चलती रहती है लड़ाई चलती है, दुख मिटे कैसे कैसे मिटा, आप बताओ कोई दुख मिटने को पाए, चाहे आप अपना मत मानो और चाहे अपना मानो तो उन पर खूब चलाओ, वो कराओ अपनी मर्जी मतलब चलाओ उनको। तो आप और आप शरीर दो हो, आप शरीर एक नहीं हो, ये बात मान लो। ये विवेक प्रधान है, तर्क प्रधान को विवेक मार गए, और नहीं तो भगवान छोटा सा आ गया बात को दिखलाओ, थोड़ा परिश्रम हो जाए एक ना लाओ भगवान भगवान राजी के लिए खिलो ना लाओ तो राजी भगवान को प्राप्ति हो जाएगी। संसार को सत्य मानो तो मैंने वो बताया कि जो म्यूनिसिपालिटी होती है वो शरीर शहर की सुविधा के लिए होती है, शहर को अपने वश में करने के लिए सुख सुख देने के लिए होती है, सुविधा के लिए सुविधा। वो जेल में उस जेल का मालिक जेल में होता है, वो जेलियों को सुख देना, जेलियों का प्रबंध करने के लिए होता है, जेल ही उनके लिए होता है, प्रबंध करने के लिए होता है। ऐसे जो मनुष्य बुद्धिमान है तो पशु पक्षियों को मारकर खा लेने के लिए है, उनका पालन करने के लिए है। अब उल्टा चलोगे तो कभी सुख होने वाला है ही नहीं, असंभव है। अंडा भी खा जाओ, मछलियों खा जाओ, और बाहर करियो मार दो, गाय को भी मार दो, भैंसों को मार दो, हरणों को मार दो, सांप को भी मार दो, हाथी को भी मार दो, जो भी मार दो इसको भी मार दो, ये महान पतन का रास्ता है। कभी शांति होगी नहीं, कभी सुख तो होगा नहीं। मैंने सुना कि सांपों को बहुत मार दिया, अब मैं तुम्हारे सांप में रहने दो, ये बात हुई है। अब जो गया ये नहीं होते गया थोड़ी रहेगी, मारना छोड़ नहीं छोड़ा है, हाथी को मारना तो छोड़ दिया है, हाथी को मार करके खाद निकाल दी, उसको दांत निकालना, ये काम किया है, मैंने देखा है इसमें रेडियो में, ये कोई भी देखा नहीं, मेरे एसोसिएशन ने देखा दिया, मैंने देखा है, आपने देखा ही होगा। ये दशा महान पतन करने की है, इसमें संदेह नहीं है। दो बात कही है, पशुओं को मार देना, इनको पैदा होने नहीं देना, नाश करना उपाय क्या, ना पैदा नहीं होने देता तो एक मार देना है, तो मार देना और पैदा नहीं होने देना, क्या नतीजा होगा, आप सर्वे बुद्धिमान हो, क्या नतीजा होगा, सौ चौपट हो जाएगा, क्या होगा। जो आविष्कार करने वाले है बुद्धिमान है, उनको तो पैदा नहीं होने देना, जो मूक है बेचारे कुछ कर दे इसे कथन कर देना। मैंने ये बात सुनी है, उस बात में पूरी जानता रही हूँ, आप लोग जानकार बताओ। कहते हैं विदेशों में हिंदुस्तान के हिंदू है वे वैज्ञानिकों में बहुत तेज वैज्ञानिक बने हैं, आज विदेशों में है ऐसी बात मैंने सुनी है, सच्ची झूठी? तो उस वैज्ञानिक को यहाँ पर रखो, उनकी पालन पोषण करो कि जिसने अपने यहाँ विज्ञान करने को बहुत साधन और विदेशों में नहीं है। यहाँ जितनी बुरी जड़ी बूटी होती है किसी देश में नहीं होती, यहाँ अन्य जितनी प्रकार का होता है उस किसी देश में नहीं होता। यहाँ छह ऋतु होती है, 12 महीने में दो दो छह ऋतु होती है, किसी देश में होती है बताओ? तो सूर्य की किरण पूर्ण पड़ती है, यहाँ पूर्ण पड़ने से जड़ी बूटी मनुष्य पशु पक्षी पूरे पैदा होते हैं, और उनमें पूरा पैदा नहीं होगा, कहीं ज्यादा ही ज्यादा है, कहीं गर्मी गर्मी ज्यादा है, कहीं वर्षा ही पानी ज्यादा है, पर यहाँ सब की छह ऋतु होती है। इस बार सूर्य की किरण इतनी होती है, सूर्य को पैदा होने वाली वस्तु इतनी होती है, तो उनका उपयोग ही करो, काम करो। और उपयोग करने वाला वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक अपने यहाँ पैदा करो और भगवान यहाँ पालन करो, तो आपका कितना देश उन्नत हो जाएगा। दूसरे देशों को उन्नत कर सकता है तो दूसरे देशों को गुलाम और कर्जदार बन गया है इसी कारण से। अब क्या कहे बताओ, आप इधर बैठो मेरी बात को सुनो, तर्क करो काटो, आप बुद्ध तर्क करते सर काटो मेरी बात को। सही है, अनुभव है, वैज्ञानिक है, बाहर रहे हैं, पता है, बाहर गए हो आप, बताओ तो तर्क है, तो ये तर्क में इसमें लगाओ ठीक तरह से। वो हमसे ऊपर नहीं है दिमाग वाले, उधर के वैज्ञानिक हमसे ऊपर नहीं है दिमाग में, दिमाग में ऊपर है, दिमाग सर चीजें इतनी, दिमाग इतना वस्तु इतनी आ गया, इतनी जड़ी बूटी किसी देश में पैदा होती है, इतना तरह का अन्न, अन्न अपने खाने में तो ग्यारह साल ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, ये कई गिनती गए है अपने, कितने अनाज पैदा होते हैं, तीन तीन फसल गोरखपुर में वहां देगा, तीन तीन फसल, दो फसल तीन फसल, हमारे यहाँ एक फसल बरसाती ही फसल होती है, उनमें भी खाते थे, मैं जानता नहीं मजा अनाज, अनाज कितनी तरह का है खाद्य पदार्थ। अभी वो गए हम विदेश में, इसमें नेपाल में वहाँ सोयाबीन वहाँ खेती होती अच्छी है, और यहाँ भी सोयाबीन होता है, सोयाबीन खाते है, ताकत इलाज करने वाले का सोयाबीन में बहुत ताकत है, बहुत अच्छा है सोयाबीन, मैं सोयाबीन हम सुना ही नहीं, अब तो आया कुछ यहाँ भी, हाँ भी सोयाबीन आता है खाते हैं। तो ये अपने अपने देश में कितने तरह का अन्न पैदा होता है, कितने जड़ी बूटियां पैदा, कितने तरह के फल पैदा होते हैं। मौसम अलग अलग है यहाँ, वहाँ तो एक ही मौसम रहता है, अगर आप बस बंदे रहो बस, तो इतनी में इतनी पैदा होती है। अब वे वैज्ञानिक है, उनको सरकार यहाँ रखे, यहाँ बहुत सम्मान करना चाहिए, उनको दया कर रखना चाहिए, वे क्यों जाते हैं कि रोटी खाने को नहीं होती, क्या करे आदमी। इस बार से ये बात आप करो, कृपा करो आप, और चेत करो, सरकार को चेता हो, अपना देश इतना हो सकता है, सोने की चिड़िया ये दुनिया को दे सकता है, इतना होकर के दुनिया का गुलाम बन गया है, एक एक आदमी के पीछे 66,000 रुपया पड़े, इतना गुलाम है। ये मैंने सुना है दुनिया में जितने अपने हिन्दुस्तान मनुष्य है, एक एक मनुष्य के ऊपर 566,000 रुपया कर्जा है, इतना कर्जा ले लिया है, इतना उपज वाली वस्तु, इतनी उत्पन्न होने वाली वस्तु, इतने पशु पक्षी, पशु पक्षी भी इतने होते हैं, उतने दूसरे देशों में होते हैं क्या? उनको मार मार कर दर्श करके और खेती करके उपज है, ये तो खेती है, मांस इतना उत्पादन होगा। मैंने पर्चा देखा है आपके पंचवर्षीय योजना का, कि इतना मांस उत्पादन हुआ, मांस का नाम उत्पादन नाम है, और ये मनुष्य कदर है, इसको कल्याण मार्ग है, ये परिवार कल्याण है, इस बार नाम कल्याण है, उसका नाम उत्पादन है, वो खेती है, ऐसा ऊन हो या क्या दशा होगी। आप जरा विचार करो, आप तरह प्रधान हो तो तरह प्रधान बात कर रहा हूँ, मान लो नहीं भगवान को मान लो, लाद लो गोदी में खेलो। सर की सीमा तो स्वामी जी एटम्स और मॉलिक्यूल तक ही है, अणु परमाणु तक है, उसकी दो तर्क हमारी नहीं जाती, वहीं तक जो प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाए उसी को बस वहीं तक देंगे, पर ये विषय जो है वो बहुत, ये महाराज मनुष्य का कल्याण कर दे, परमात्मा की भूख दूरी कर सकते हैं, इससे बढ़कर क्या बताऊं आपको, ये पहले चमक रहेगा भगवान, भगवान करेंगे, भगवान सहायता करें, भगवान को निहाल कर दे, भगवान को सहायता कर दे, भगवान की भूख में साथ दे सत्य। तो अपनी भूख मिटा सकता है, दुनिया की भूख मिटा सकता है, भगवान की भूख मिटा सकता है। इतना मनुष्य है, हिंदू है, ये है, इतने माथे वाला है, इतने माथे वाले करके हाँ साक्षात मई बार बमान से नहीं है अपने संतुपदा वाला तो ममान से ही है, ममई बार से हाँ मेरा ही अंश है, किसी का मिश्र नहीं है दूसरे में साक्षात ऐसा ऊपर महात्मा है। आप कृपा करो तर्क हो तो मैं सही नहीं सही मैंने ये विवेक विरुद्ध विरुद्ध संबंध है, विवेक विवेक विपरीत संबंध है शरीर का अपने का। क्या विवेक इसको स्वीकार करता है कि शरीर मैं हूँ मेरा शरीर है? वैज्ञानिक सत्य है कि 7 साल में सारे सेल बदल जाते हैं, हाँ जितने भी शरीर के सेल है वो 7 साल में सब बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं। आप वही कहते हो 7 साल में बदलता है एक बार पूरा बदल जाता है, कण कण कण कण बदल जाता है। आप वही रहते हो कितनी बार बदल गए हैं? 7 साल शरणा ने एक बात बताई। एक सज्जन आए मेरा कि महाराज दरबार प्रशासन इधर का पढ़ता है, इधर का वहां रहता है, का याद नहीं पूरा, वहां 15-20 वर्ष हो गए तो वहां मेरा वहां रहता है। शरण जी बोले देखो भले आदमी बोल इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, साफ है इतना नहीं नहीं महाराज सच्ची बात है कि मैं इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, किंतु सीमा रखनी चाहिए झूठ बोलने की, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो किंतु कैसे मैं कहता हूँ मेरा दर्द कर रहा है तो पूछा गया सही कितनी देर दर्द रहा है? आप कह 6 वर्ष गए आपने 7 मैंने 6 वर्ष सुनी 6 वर्ष में 7 में बदल जाए लगी तो आप बेटा कैसा रहा हो? इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो देखे बाबा कैसे बोलते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आप तर्क प्रदान ये करो, सही मैं नहीं हूँ, सही मेरा नहीं है, शरीर की भी सेवा करो। देखो सबकी सेवा करो, ऐसे शरीर की भी सेवा करो। इस शरीर को सही में रखना, इंद्रियों को वश में रखना, युक्त आहार विहार भोजन थोड़ा करना, सात्विक करना, ये मध्यार मांस मछली रहना ये उपयोगी नहीं है, इसलिए वो नहीं देना। ये शरीर की सेवा है, सूक्ष्म से स्थूल शरीर की सेवा है। सूक्ष्म से अच्छा चिंतन करो, बुरा चिंतन नहीं करना, किसी का बुरा नहीं चाहना, सूक्ष्म शरीर में बुराई न आने देना, ये सूक्ष्म शरीर की सेवा है। और समाधि करना, परमात्मा तत्व लगाना, ये कारण शरीर की सेवा है, शरीर अपना नहीं है, सेवा करो इसकी। संसार की सेवा करो, शरीर की सेवा करो तो शरीर के लिए उपयोगी हो जाओगे और संसार के लिए उपयोगी हो जाओगे, भगवान के भगवान के लिए उपयोगी हो जाओगे, संपूर्ण का सिर मोर आप हो जाओगे, भगवान आप गर्व करेंगे, आप पीछे पीछे चलेगा भगवान, भक्तों के पीछे, भक्तों के वश में होते आए भगवान। क्यों वश में हो जाएगा? भगवान भूखे और भूख अन्न देता है, अंधे वो प्रश्न हो जाता है आदमी होता है कि नहीं? इतने आप हो कितने बजे? 10 बजे का समय क्षमा मांगे आपसे महाराज। भगवान ने ऐसी कृपा की है कि बल गर्भ में आते हुए गर्भ साफ हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, दंत से मर जाता है। गर्भ में आता उस दिन से 100 वर्ष तो कोई वर्ष ऐसा खाई नहीं मरे, कोई महीना खाई नहीं, कोई दिन खाई नहीं, कोई घंटा खाई नहीं, कोई मिनट कोई सेकंड खाई नहीं, मौत ने इतना बताया फिर भी नीचे बैठा है, कितनी मूर्खता है। तर्क लगाओ इसे, तर्क खूब तर्क, अब तर्क लगाओ इसे, इतना जोखम है उसमें कैसे निश्चित बैठे हमारा, समझे है सत्य बात है कि नहीं? एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जी सको, अरे मरना हरदम तैयार, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, प्रत्यक्ष बताओ क्या प्रत्यक्ष वो नहीं मानते तार्किक होकर के? क्या उधर हो जाती है ना कि जब उधर संस्कार वैसे हैं कि संस्कार कुछ नहीं, तार्किक आज मेरे संस्कार होते हैं, संस्कार शब्द वाले होते हैं। बहुत गवाएगी उसका जी। गीता जयंती का उत्सव है 13 अब तीन चार बार पढ़ना है पुस्तक को। कीर्तनम कलिनाशनम में सबकी गति अध्ययन कर दो। महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, उल्टा चलन सदा दुनिया के सबकी मति बोलाई है। वो कल दूसरा निकल ऐसी ऐसी पुस्तक है, रोजी ने पास कर ऐसी पुस्तक है।